بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالة 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. لو إن شاء الله تنجي السؤال 28، السؤال 28، ما معنى التربيع في حمل الجنازة، وهل لها أصل؟ نيني معنى هي التربيع katika kubeba jeneza، na je hii ina asli؟ Sheikh rahimahullah ta'ala kajibisha akasema at-tarbi fi haml al-janaza an yahmilaha، hii ni kulibeba lile jeneza، min a'wadi as-sarir al-arba fayabda من عود السرير الأيمن بالنسبة للميت الأيمن المقدم، ثم يرجع إلى المؤخر، ثم يذهب إلى العود الأيسر بالنسبة للميت المقدم، ثم يرجع إلى المؤخر. وقد وردت فيه آثار عن السلف واستحبه أهل العلم، ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك زحام أن يفعل ما هو أيسر بحيث لا يتعب ولا يتعب غيره. شيخ akaulizia kuhusu jambo hili، yani ni kubeba lile jeneza katika zile miguu yake ile، sawa na miguu minne au tunavyojua، kuna ile ya mbele، ile ya nyuma. Sasa anaanza kwa ile ya mbele، kwa upande wa yule maiti، upande wa kulia، nashikilia zile sehemu zake za kulia، kisha anarudi mpaka nyuma، yani anaanza kulia kule، anarudi mpaka nyuma، kisha anakuja katika upande wa kushoto wa yule maiti wa mbele wake، kisha anarudi mpaka nyuma. Asema hii imepokewa athari kutokamana na salaf، na baadhi ya ahli ilmi wakasema linapendekeza jambo kama hili، lakini sheikh akasema jambo la aula zaidi kwa mtu ikiwa kuna msongamano basi afanye lile ambalo ni jipesi، yeye mwenyewe asijisumbue، yeye mwenyewe asijitie katika taabu wala asitie taabu wengineo. Ndani meeleka huko tu tumezoea ile sengine jeneza mtu akilibeba utaona mtu anza mwanzo alafu ndio kuna ile kubeba kuna nalo lakini kuna mtu mwingine anaweza kashika alafu akarudi nyuma alafu akaingia mwingine vile. Zea au la zaidi mtu angalie ile ilikuwa ipesi kwake. السؤال 29، صلى 29، متى يجلس من يتبع الجنازة إلى المقبرة، وقت gani ataketi yule ambaye anayesindikiza janaza na kulifuata jeneza likifika maziarani، yani wakati gani ataruhusiwa aketi. Sheikh rahimahullah ta'ala kajibisha kasema yajlisu idha wudi'at fil qabri، ataketi wakati takapowekwa kaburini، ndani yule maiti akitiwa ndani ya kaburi pale، au idha wudi'at ala al-ardi liintidhari itmami al-hafl al-qabr، au vile vile wakati litakapowekwa chini، ima aingizwe mule ndani katika ile shak yake ama katika ile lahdi yake، ama lijeneza liwekwe pale katika ardhi. Na hapa kuketi na sasa alhamdulillah kuna sehemu ziko zile zimewekwa zile sengine mtu aweza kaketi zile. Zimewekwa sehemu maalum. Na mtu akiketi pale atakaniwa awe na mazingatio kufikiria kuwa kuna leo kesho yeye atazikwa. Lakini masikitiko makubwa watu ndio pata nafasi ya kuzungumza siasa, mipira, mambo yasiyofaa. Na makosa mengine ambayo yanatokea kwa baadhi ya Waislamu kuyakilia makaburi. Jambo la kukalia kaburi ni jambo la makosa bali katika madhambi makubwa. Tu sala salama asema fadhali mtu akalie makaa ya moto, nguo yake ichomeke kuliko akalie nini kaburi. Na maulama anasema makaburi yote sawa ni la Waislamu au sio kwa la Waislamu. Lakini leo masikitiko makubwa sehemu zile za maziara watu ndio wanafanya sehemu za kula miraa. Ukipita pale makaburini pale sana sana pale utapata Waislamu keti pale, jamaa wanasikiza miziki, wanakula miraa huko angalia juu makaburi. Na hapa hapa kabla ifika Masjid Mulla katika njia kwa kinyozi hapo ingia kwa ndani kuna kaburi pale kama mshalioni njia toa Masjid Mulla pale wavuka wajaza kwa ghufili. Kuna ile kinyozi, kuna ile kinjia cha ingia naye ndani. Ingia hivi kuna vijana wapenda kuketi maskani maskani hapa. Pale pana kaburi. Tuna watu wanketi pale, dada ushaliona hivi. Kaburi lile. Alafu katikati yake kuna kama sidi mti. Watu wanketi pale wala miraa, mambo ambayo hayafaya. Yaani sisi tumeelekea wapi mpaka tuna mazingatio yale, Yaani tunajua wazi mtu yuko hapa. Kama wale wanaketi kule makaburini wanajua wazi kwa watu fulani wako hapa, watu wanzikwa. Na aula zaidi makaburi yafanywe kama vile yanavyofanywa sehemu nyingine kama kikoani, Sargoi kule, ama pia Mwandoni pia pale wanafanya, yani ya zingiro na fence yafungwe ili watu wasipate nafasi ya kwenda kumwasi Allah Subhanahu wa ta'ala. As-su'al 30, swali la 30. Hali ya juzu taakhir, je inafaa kuchelewesha dafn al-mayyit, kumzika maiti, fi qabrihi, katika kaburi yake, bi hujjatin, kwa hujja, itiyan jamaa yusalluna alayhi, yani mtu akachelewesha kumzika maiti kwa hoja kuwa asubiri watu wengi waje wamswalie, walau limuddatin aqal min 10 daqaiq, hata kama ni kwa muda wa chini ya dakika 10. Idha kana qasalla alayhi bil masjid, ikiwa ameswaliwa mathalan ameswaliwa msikitini maiti, alafu watu wasema tusubirini bana kama dakika 10 tusubiri watu wengine wamswalie, je hili jambo lafaa? Sheikh rahimahullah akajibisha akasema al-isra'u fil janaza huwa sunnatu wal afdal, kufanya haraka katika ile jeneza hii ni katika sunna na ni jambo bora. Wala yuntadhar ahad, wala hangoji mtu yote, walladhina yatuna, na wale ambao watakokuja mutaakhirin, hali ya kuwa wamechelewa, yusalluna alayhi, watamswalia, walau ba'da dafni, hata kama baada ya kuzikwa, baada ya kuzikwa watamswalia. Liannahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala al-qabri, kwa sababu imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliswalia sehemu zile za kaburi, kwa yule hadithi ya yule al-mar'atu sauda, yule mwanamke ambaye radiyallahu ta'ala anha alikuwa akifanya kazi msikitini, alipokufa usiku maswahaba kumwelezea Mtume, ipofika asubuhi yake akamwelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nionyesheni kaburi yake iko wapi. Mtume akaenda akamswalia. Lakini kama tulivyorudia tusema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala asema masala haya ni kwa uchache wa chini ya mwezi, yani siku mbili siku tatu mpaka mwezi, imaana ukipita mwezi ikawa miezi miwili miezi mitatu, bali pale sasa sikumswalia tena ni kumwombea dua Allahumma fillahu Allahumma arhamu kumwombea dua. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.